Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Rum suresi ile başlayacak. Kitabımızın 30. sırada yer alan Rum suresi. Önemli gayb haberlerini bildirerek başlıyor bu sure. Allah'ın birliğine, peygambere ve ahirete iman gibi temel inançlar üzerinde duruyor. Ağırlık o merkezde. Allah ordusu ile şeytan ordusu arasındaki savaşın insanlık tarihi kadar eski olduğunu bildiriyor. Mümin ve kafirlerin ahiretteki sonlarından bahsedip, ölü toprağın yağmurla canlanması gibi ölenlerin de aynı şekilde diriltilip hesap görecekleri anlatarak son buluyor sure. Evet, sure yine hurufu mukatta dediğimiz harflerle başlıyor. Evet, elif, la, mim. Kitabımızın bazı sureleri bu şekilde hurufu mukatta ile başlıyor. Bunlar ne demek? Öğrenme harflerle başlar demektir. Veya işte Kur'an bu ve benzeri harflerden meydana gelmiştir. Buyurun benzerini yapabilirseniz yapın. Aynı harfleri kullanarak siz de yapın. Ama kimse yapamamış. Allah ve Resulü arasında bir şifredir veya okuyanlara bir bildiridir. Dikkat edin, Allah'ın ayetlerini okumak üzeresiniz gibi. Gulibetir Rum. Evet, Bizanslı Rumlar yenilgiye uğradılar. Gayb haberi, teknolojinin olmadığı, telefonun olmadığı, haber ve ulaşım vasıtalarının çok uzun sürelerde insanların birbiriyle irtibatlanmasını sağladığı bir dönem. 14 asır önce. Bizanslı Rumların mağlup olduğundan bahsediyor. Evet. Müslümanlar bu ayeti kerimeyle öğreniyorlar. Daha sonradan gerçek ortaya çıkıyor. Daha sonradan bu önceden bildirilen haberin gerçeği gelen giden haberlerle Müslümanlara ulaştırılmış oluyor. Fî ednel ardı ve hum min ba'di galebihim seyalibû. Bizans ordusu Arapların yurtlarının bulunduğu yakın bir yerde yenildiler. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra yeniden üstünlük sağlayacaklardır, galip geleceklerdir. İşte gayb haberi. Yani ileride bunların tekrar galip olacaklarını da bildiriyor Rabbimiz ayet-i kerimede. Rumlar o günkü Arabistan Yarımadası'nı gözlerimizin önüne getirirsek fazla devlet yok. Evet, bir Fars İmparatorluğu var, yani İran, bugünkü İran. Bir de Bizans var, bir de Arap Yarımadası var. Hepsi birbirine sınır. Birbirleriyle savaşları var. Yenilmişler Bizanslılar, yani Rumlar. Ama Allah bildiriyor ki 3. ayet-i kerimede onlar ileride tekrar galip gelecekler. Bu yenilgiden sonra onlar tekrar galip gelecekler. Ne kadar zaman sonra? Fî bid'i sinîn. Birkaç yıl içinde. Yani 10 yılı geçmeyecek şekilde bir zaman içerisinde onlar mutlaka yine galip gelecekler. Lillahil emru min qablu ve min ba'du ve yevme izin yefrahul mu'minun. Çünkü karar yetkisi eninde sonunda Allah'a aittir. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Otorite kayıtsız şartsız Allah'ındır. Burada da yine lillahil emru min qablu ve min ba'du. Öncede de sonrada da emir, yetki, tasarruf Allah'ın elindedir. Allah'a aittir. İşte o gün inananlar sevineceklerdir. Ve yevme izin yefrahul mu'min. Ateşe tapanlara karşı ilahi vahye mensup olanların galibiyetiyle müminler sevinecekler. Kimileri ateşe tapıyor, kimileri semadan gelen vahye, semadan gelen kitaba inanıyorlar. İncil'e inanıyorlar, İsa'ya inanıyorlar, öbürleri ateşe tapıyor. Ateşi Tanrı, ateşi ilah kabul etmişler. İşte o gün bunlar galip gelince müminler sevinecekler. Bu haberi önceden alınca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara bildirince Ebu Bekir de bu haberi duyunca diğer müşriklerle aralarında bir konuşma geçiyor. Evet, Bizanslar ileride mutlaka galip geleceklerdir. Onlar da gelemez diyorlar. Biz müşrik Araplar olarak müşriklerin, ateşe tapanların galip gelmesini isteriz. Ehli kitabın galip gelmesini istemeyiz diye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor, şu kadar deve ile ben anlaşmaya girdim. Ne yapayım? Süreyi biraz uzat. 3 sene değildir. 3'ten 9'a kadarki seneleri içerir. Bıt-ı-sinin. Dolayısıyla deve sayısını da artır diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesiyle Ebu Bekir anlaşmayı o şekilde yeniliyor. Nihayet bu süre gelince Hazreti Ebu Bekir'in bu ayeti kerimeye göre söylediği ortaya çıkınca, gerçekler ortaya çıkınca, Rumlar galip gelince bu kadar alacağını alıyor onlardan. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimizin gaybi olarak kimsenin bilmediği bir konuyu önceden bildirmiş oluyor. Böylece Bizansların, Rumların önce mağlup olduklarını, sonra birkaç yıl içerisinde de galip geleceklerini bildirmiş oluyor Rabbi Zülcelal'imiz bu ayet-i kerimede. Böylece Müslümanlar da bu galibiyetle sevinmiş oluyorlar. Minasrillah, Allah'ın yardımıyla. Allah yardım etti de galip geldi bunlar. Allah'ın yardımıyla galip geldi bunlar. Allah daha hadise olmadan, olay olmadan bunların galip geleceklerini bildirdi. Olayın olduğu günde de kendi yardımıyla onları galip getirdi. Evet. Yansuru men yeşâ, o dilediğine yardım eder. Yardım eder o. Başkalarının yardımı kesilebilir. Başkalarının yardımı bitebilir, tükenebilir. Ama Allah'ın yardımı asla tükenmez. Yansuru men yeşâ. Sen ondan iste yardımı. Ne istersen ondan iste. Duayı ona yap. O dualara icabet edendir. Yardımı ondan iste. O gecede, gündüzde, savaşta ve barışta yardım edendir. Hele mümin kulu olursa, hele peygamberi olursa daha da yardım eder. Yeter ki sen ondan başka yardım gücünün kimsede olmadığını bil. Tasarrufun onda olduğunu, otoritenin onda olduğunu bil ve ondan iste. O yansuru men yeşâ, dilediğine dilediği kadar yardım eder. Ve huvel azizur rahim. Evet. O güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez ve o çok merhametlidir. Merhametlilerin merhametlisidir. Dolayısıyla biz gücüne hiçbir gücün erişemediği Allah'tan bekleyeceğiz yardım. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'tan bekleyeceğiz yardımı ki ondan başka yardım edecek kimse yoktur ve olamaz. Vaadallah, bu Allah'ın vaadidir. Bu Allah'ın söz vermesidir. Ben size yardım edeceğim demiştir ve edecektir, etmiştir. Tarihe baktığımızda hep mümin kullarına yardım etmiş. Kur'an'daki tarih sayfalarını karıştıracak olursak, Araf suresine bakarsak, şu Araf suresine bakarsak, Taha suresine bakarsak, değişik surelere bakarsak, peygamberlerin tevhid mücadelesinde ne durumlara geldiğini, neticede az olmalarına rağmen Allah değişik orduları ile kafirleri perişan ettiğini ve müminlere yardım ettiğini görmüş oluyoruz. İşte bu vaadallah, Allah'ın vaadidir. Nuh aleyhisselama vaad etti. Sen davetini, tebliğini yap, geriyenini bana bırak. Nuh aleyhisselam 950 sene peygamberlik süresi geçirdi kavminin arasında. 950 sene az bir rakam değil. İman eden kimsenin sayısı 40-50 kişi. Gemiye binen insan sayısı 40-50 kişi. Nihayet sonunda sabrı kalmadı. 950 sene içerisinde 40-50 kişi imana geldi. Ya Rabbi sen yardım et dedi. Allah da gemi yapmasını emir buyurdu. Yaptığı gemiye Müslümanları bindirmesini, hayvanlardan da erkekli dişili birer takım bindirmesini emretti. Ve neticede her taraftan sular kaynamaya başladı. Gökten şarıl şarıl yağmurlar yağmaya başladı. Her yağan yağmur damlası müminleri, gemi içindekileri kurtarmaya, geminin dışındakileri öldürmeye matuf yağıyor. Evet. Vaadallah, Allah'ın vaadidir bu. Allah Nuh kavmini bu şekilde sular içerisinde yok etti, gemi içerisinde kurtardı diğerlerini, müminleri. Rüzgarla Ad kavmini yok etti. Bir sayhayla, bir sesle, bir çığlıkla, bir patlamayla, bir bombayla Semud kavmini yok etti. Lut kavminin altını üstüne getirmek suretiyle yerin dibine batırdı. Üzerlerine pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırdı. Evet, her toplumun kendine göre helak edildiği bir Allah'ın gönderdiği ordusu var. Akla hayale gelmedik ordular bunlar. Ateş yakmaz mı? Yakar. Ama Allah ateşe emrettiyse, benim İbrahim'imi yakma dediyse ateş İbrahim'i yakmaz. Kuşlar 60 bin kişilik orduyu yok eder mi? Allah emrettiyse olur bu iş. Kabe'yi yıkmaya gelen, Yemen'den gelen Ebrehe ordusu, 60 bin kişilik ordu. İçerisinde filler de var, tanklar da var. Kabe'yi yıkacak, düzleyecek ve oraya bir işaret dikecek. Bundan sonra hac ve umrenizi Sana'da yapacaksınız, Yemen'de yapacaksınız diye. Plan ve programı bu. Mekkelilerin o günkü nüfusunun 500 kadar olduğu söyleniyor rivayetlerde. Böyle bir ordu gelince hepsi dağlara kaçışıyor. Ebrehe ordusunun ilk yaptığı iş çevredeki hayvanları gasp etmek. Gasp ettiği hayvanları ordusuna yemek yapacak. Abdülmuttalib'in de hayvanları var bunlar içerisinde. Gasp edilmiş. Abdülmuttalib çıkıyor hayvanlarını istemek üzere. O da Mekke'nin o günkü muhtarı veya Mekke'nin o günkü yetkilisi olarak kabul ediyor kendisini. Altına sergiler seriyor Ebrehe. Buyur diyor, acaba burayı yıkma mı diyecek, ne diyecek diye. O da diyor ki ben develerimi istiyorum. Ben de sandım memleket meselesini halletmeye geldim. Ben burayı yıkmaya geldim. Sen de rica edeceksin, istirham edeceksin, yıktırmayacaksın zannetmiştim. Sen deve peşindesin hala. Çok dengesiz biriymişsin sen diyor. Verin bunun develerini diyor. Abdülmuttalib'in develerini veriyorlar ve o gidiyor. Abdülmuttalib diyor ki develerin sahibi benim, ben onu istemeye geldim. Kabe'nin de bir sahibi var. Ne yaparsa yapar o. Neticede gökten o güne kadar hiç görülmemiş bir kuş. Ondan sonra da görülmediği rivayetlerde söyleniyor. Sürüsü geliyor. 60 bin kişilik orduya. Ayaklarında iki tane. Mercimekten büyük, nohuttan küçük bomba. Ağızlarında da bir tane. Her kuş 3 bombayla geliyor ve 60 bin kişilik orduyu yok ediyor. Vaadallah, Allah'ın vaadidir bu. Allah dilediği zamanda kullarına dilediği şekilde yardım eder. Bedir 312 kişiyle savaşa çıkılmıştı. Karşı taraf 1000 kişi, 3 mislinden fazla. Nasıl yardım etti Allah? Allah'ın orduları çok ya. Velillahi cunudus semavati vel ardı. Göklerin yerin tüm orduları Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah meleklerini gönderdi. 1000 melek, 3000 melek, 5000 melek takviyesiyle gönderdi ve Bedir Savaşı Müslümanların galibiyetiyle neticelendi. Olur mu bu? Oldu. Tarih buna şahit. İşte Ad kavmi, işte Nuh kavmi, işte Firavun. Firavun bir avuç Musa Aleyhisselam'ın etrafındaki İsrailoğullarını öldürmek üzere tüm ordularını tertipledi. Netice Allah denizden kupkuru yol açarak o Müslümanları, İsrailoğullarını ve peygamberlerini kurtardı. O kuru yol üzerindeyken denizi kavuşturuverdi de hepsi yok oldular gittiler. Allah'ın gücüne hiçbir güç erişemez. Allah değişik ordularıyla müminlere yardım edeceğini, kafirleri de perişan edeceğini bize beyan buyuruyor. Vaadallah, Allah'ın vaadidir bu. Bu bir gerçektir. La yuhlifullahu vaade. Allah vaadinden asla dönmez. Verdiği sözden Allah caymaz. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Ama insanların çoğu bu gerçekten habersizdir. İnsanların çoğunun bu gerçekten haberleri yoktur. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Evet, o insanlar, o kafirler, o müşrikler bu dünya hayatının yalnız görünen tarafını tanırlar. Ahiretten ise tamamen habersizdirler. Evet, kafire bakıyoruz, elindeki teknolojisine güveniyor. Silahına güveniyor, ordusunun sayısal çoğunluğuna güveniyor ama Allah'ın bir başka gücüyle onları yok edeceğini düşünemiyor. Rüzgarla insanlar yok edilir mi? Evet, Ad kavmi bir rüzgarla yok edildi. O binaları, o sütunlar üzerine dikilmiş binaları, o bahçeleri, o barajları yok edildi. Şimdi kum yığınları arasında kaldı harabeler. Yok, Allah dilerse rüzgarıyla yok eder. Allah dilerse depremle yok eder. Allah dilerse Lut kavmi gibi yerin dibine batırarak yok eder. Allah dilerse gökten kuşlarını gönderir. Kuşların atacağı bombalarla insanları yok eder. İşte Ebrehe'de olduğu gibi. Ama kafirler bunu bilmiyorlar. Bizim silah gücümüz şudur. Ordumuz şudur diyor. Ya'lemûne zâhiren minel hayâti dünya. Dünya hayatının sadece dış tarafını, görünen tarafını bilirler. Silahların hepsine Allah emir verse, bilgisayarların hepsine Allah emir verse, hiçbiri çalışmasa ne yapabilir bu insanlar? Düşünemiyor. Gerçekten de öyle oluyor yani. Çağımızda bugün Teknolojisine güvenen Amerika'nın başına bunlar da geliyor. Amerika bilgisayarla donattım her tarafı. Her tarafı ben güvenlik altına aldım diyor ama hepsi de güvenlik kameralar da hepsi de iflas edebiliyor bir anda bitebiliyor. Çünkü Allah'ın gücüne karşı hiçbir güç ben varım diyemez. O azizdir. Gücüne hiçbir güç erişemez. Evet, o müminlere ve Müslümanlara da merhametlidir. Kafirler, inanmayanlar, Allah tanımayanlar, ahiret tanımayanlar ya'lemûne zâhiren minel hayâti dünya. Dünya hayatının dış görüntüsüne aldanırlar. Sayısal çoğunluklarına aldanırlar. Silahlarına ve teknolojilerine güvenirler. Ama ve hum anil ahireti hum gâfilûn. Ahiretten habersizdir onlar. Ahiretteki hesaptan, kitaptan, cennetten, cehennemden habersizdir. Duyarlar, bilirler, okurlar ama o hesap için, o cennet için bir çalışma ve çabaları yoktur. Evet. Yeryüzündeki kafirler aynı düşüncede hareket etmişler. Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler 14 asır önce bu şekilde hareket etmiş. Ad kavmi binlerce sene önce aynı şekilde hareket etmiş. Nuh kavmi binlerce sene önce aynı şekilde hareket etmiş. Ahiretten nasipleri olmadığı için, ahiret inançları olmadığı için bu dünyada peygambere ve onun getirdiği mesaja inanmamışlar. Ya'lemûne zâhiren minel hayâti dünya. Dünya hayatının dış görünüşüne aldanarak hayatlarını sürdürmüş gitmişler. Ahiretten gafil olarak hayatlarını devam ettirmişler. 8. ayet. Avalem yetefekkeru fi enfusihim ma halakallahu semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hak ve ecelin müsemma. Ve inne kesiren minen nasi bi liqai rabbihim le kafirun. Kafirlerin hepsine birden hitap ediyor Rabbim. O kafirler, o müşrikler, Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi, Lut kavmi, evet, Mekke'deki Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler, onlar kendi kendilerine düşünmezler mi ki, Allah gökleri ve yeryüzünü, ikisinin arasındakileri, gerçek, uyumlu, düzenli, belirtilmiş bir zaman için yaratmıştır. Bütün mahlukat birbirine çok uyumlu biçimde yaşamaktadır. Ama insanlar, inanç farklılığından dolayı birbirine düşman kesiliyorlar. Yeryüzünde Müslüman kalmasın diyor. Amerika ve yandaşları yeryüzünde Müslüman kalmasın diye her türlü işgalci kuvvetini kullanıyor. Allah yeryüzünü ve gökyüzünü uyumlu yaratmış. İkisinin arasındaki her şeyi uyumlu yaratmış. Hayvanlar bile insanlardan birbirlerine karşı çok uyumlular. Vahşi diyoruz falan diyoruz ama kendisinden aşağı olan hayvanlara Allah'ın yarattığı o sistem sayesinde, o gerçek uyum sayesinde hayvanlar ve insanlar birbirlerine gaddar davranmasına rağmen hayvanlar kendi aralarında uyumludur. Çünkü Rabbimiz uyumlu yarattığını beyan ediyor. Ma halakallahu semavati vel arza ve ma beynehuma illa bil hak ve ecelin müsemma. Bir gerçek içerisinde düzenli ve uyumlu biçimde yaratılmışlardır ve o yaratılışa göre de devam etmektedir. Evet, insanlardan çoğu sonunda Rablerine kavuşacaklarını hala inatla reddederler. Ve inne kesiren minen nasi bi liqai rabbihim le kafirun. Ölümden sonra hayat yoktur felsefesiyle giderler. Mert olan kafir bunu diliyle de söylüyor, ameliyle de ortaya koyuyor. Ama ahiret inancı gündeminde olmayan, ben inanıyorum diyen, ahirete hazırlık yapmamak suretiyle ortaya koyuyor bu da. Her ikisi de aynı. Ahiret için hazırlığı olmuyor ama biri inanıyorum diyor, aldatıyor kendisini ve çevresini. Biri ben inanmıyorum diyor. Allah, peygamber, din, şeriat tanımıyorum, peygamber tanımıyorum. Dolayısıyla ben ölürsem benim için cenaze merasimi tertiplemeyin. Atın köpeklere yesin benim leşimi diyor, bitti. Öbürü ben Müslümanım diyor, münafıkça davranıyor. Hem kendisini hem de çevresini aldatıyor. Onun da ahiret için hazırlığı yok. Bu ikinci grup yalanlayanlara giriyor. Ahireti yalanlıyor, yalan sayıyor. Diliyle amentiyi okuyor, ahirete inandığını beyan ediyor. Ahiret için bir hazırlığı yok. İşte ve inne kesiran minen nasi bi liqai rabbihim le kafir. Evet. Onlar Allah'a kavuşmayı ısrarla, inatla, küfrü tercih ederek İnanmıyorlar, ahiretçi bir hazırlıkları yok. Evelem yesiru fil ardı ve yanzuru keyfe kana akibetul lezine min qablihim كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها وأكثر مما عمروها جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Evet, o kafirler. Yeryüzünde hiç dolaşıp da kendilerinden önce yaşamış olanların sonlarının ne olduğunu görmediler mi? Arap Yarımadası'ndaki Ahkaf bölgesinde gezip de o barajların harabelerini, o binaların harabelerini görmüyorlar mı kumların altında olan? Rüzgarla açılıp da o harabelerin görüntülerini kendileri algılamıyorlar mı, bakmıyorlar mı? Veya Lut kavminin Sodom ve Gomorra denilen bölgede homoseksüellik yapan insanların yerin dibine batırıldığından haberleri yok mu? Veya Semud kavminin dağların içerisinde şehirler inşa ederek kendilerini koruma altına, emniyet altına alanların başlarına gelenden haberleri yok mu? Firavun'un başına gelenden, Nuh kavminin başına gelenden haberleri yok mu bu insanlar? Niye gezip dolaşmıyorlar? Yeryüzüne gezin dolaşın diyor. Evelem yesiru bil ardı ve yanzuru keyfe kana akıbetul lezine min kablihim. Sizden öncekilerin sonunu görün, dolaşın bakalım yeryüzünde. Kânû eşedde minhum kuvvetem. Onlar sizden daha güçlüydüler. Onların gücü bizden daha güçlüydü. Firavun dönemindeki insanların gücü bizden daha güçlüydü. Piramitlerin yanı başında firavunların evleri var. Yekpare taşlar, 60 ton gelen taşlar. Her bir odanın dört tarafı taşla, üzeri de yekpare taşla örtülmüş. 60-70 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. O gün için sabit vinçler yok. Nasıl kondu bunlar? İnsanlar hayret içinde kalıyor, şaşırıyor. Evet. Yani o dönemdeki insanların ilmi yönden, teknolojik yönden bizden daha üstün olduklarını Rabbimiz beyan ediyor. Eşedde minhum kuvveten. Sizden daha güçlüydüler. Firavun'un mumyası binlerce sene önce yapılmış. Hala sapasağlam duruyor. Kimya sanatının ne kadar ileri olduğunu görüyoruz. Ama bugünkü yapılan mumyalar 3 senede bir tamirat ve tadilat istiyor. Bugünkü insanların yaptığı mumyaları birkaç yılda bir değiştirme ihtiyacı duyuluyor. Teknolojide ileriler. O kadar taşı sabit vinçlerin bile bulunmadığı bir dönemde nasıl kaldırıp da o odaları meydana getirdiler? O Firavun'un cesetlerini ve o günkü insanların cesetlerini nasıl mumyaladılar, kimya sahasına nasıl ileri gittiler de hala bozulmuyor binlerce senedir o mumyalar. Evet, o günküler bizden daha güçlüydüler. Yeryüzünde onlar bizden daha fazla kaldılar. Yeryüzünü imar etmeye çalıştılar. Eşedde minhum kuvveten ve asarul arza. Evet, yeryüzünü onlardan daha çok değerlendirmiş. Daha derin izler bırakmışlardı onlar. Evet, piramitler halen meydanda. Geçmiş toplumların yaptıkları abideler halen meydanda. Bizimkiler betonarme binalar, demir binalar ne oluyor? Azami 100 sene. 100 sene sonra çürüyor, bitiyor iş. Ama geçmişlerin yaptığı daha çok yeryüzünde izini gösteriyor, belirtisini gösteriyor. Binlerce senedir halen insanların gözü önünde kazık gibi duruyor. Onlar bizden daha güçlü, kuvvetliydi. Yeryüzünü imar ettiler. Yeryüzüne yaptıkları abideler, anıtlar duruyor hala. Ve ameruha. Evet, imar ettiler yeryüzünü. Ekstra mimme ameruha. Evet, sizden daha fazla. Kendilerinden sonraki insanlardan daha fazla yeryüzünü imar ettiler. Ad kavmine bakıyoruz. İramezatil imad elleti lem yuhlak misluha fil bilad. O güne kadar öyle şehirleşme yokmuş. Onların bahçeleri, onların bağları, onların meyveleri o güne kadar hiç yapılmamış şekilde bahçeler, bağlar meydana getirmişler. Şehirleri sütunlar üzerine dikmişler. Ne oldu netice? Bitti iş. Yeryüzünü o şekilde imar etmişlerdi. O derece ki birbirlerine çok yakın idi şehirler. İmar edilmiş şehirler birbirine çok yakındı. Bundan sıkılıyorlardı. Uzak olsun biraz diyorlardı. Netice ne oldu? وَجَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Allah onlara peygamberler gönderdi. Gönderdiği peygamberler mesajları ilettiler. Peygamberler onlara mesajı ilettiler, duyurdular da فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Peygamberlerin getirdiği mesaja kulak asmadılar. Yeryüzünü mamur etmeye çalıştılar. Dünyayı ebediymiş gibi sandılar. Dolayısıyla gelen elçilerin delillerine karşı çıktılar. Gerçekleri reddedip sonunda yok olup gittiklerinde Allah onlara haksızlık yapmış da değildi. Kendi kendilerine yaptılar. Evet, bu peygamberin tebliğine uyarsanız, Müslüman olursanız cenneti elde edersiniz. Değilse bu dünyanızda da felaketle baş başa, öbür tarafta da cehennemle baş başasınız dedirtmiştir Rabbimiz peygamberlerine. Neticede onlar kendi kendine haksızlık ettiler. Allah onlara zulmetmedi ama onlar kendi kendine haksızlık edip yaratılış gayesi dışında yaşamaya çalıştılar. Ve neticede Allah'ın ordularından değişik bir orduyla yok edildiler, gittiler. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُ السُّوَاءِ اَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ Allah'ın ayetlerini yalan sayarak, yalanlayarak ve onları alaya alıp eğlenerek kötülük işleyenlerin sonu ne fena olmuştur. Berbat oldular, perişan oldular, tarih sayfalarından silindiler, harabelerin dahi pek çoğu görünmez hale geldi. Bunlar içerisinde kaldı ve yok oldular, gittiler. Firavun tüm ordularıyla birlikte Kızıldeniz'de yok oldu gitti. Bitti işi. Allahu yebde'ul halka sümme yu'iduhu sümme ileyhi turcavu. İnsanı yoktan var eden Allah, sonra onun ölümünün ardından diriltip tekrar yaratandır. Evet. Nihayet hepiniz ona döndürülüp götürüleceksiniz. Allah'ın huzuruna gidip büyük mahkemede hesap vereceğiz. Cennetlik veya cehennemlik oluşumuza göre, oradaki hesaplamamıza göre nereye gidecekse oraya gidecek. Bütün insanlar mahşer yerine toplanacak, Hazreti Adem'den son gelecek insana kadar. Hepsi hesapları görülmek üzere yarın orada toplanacaklar. Evet. Sümme ileyhi turcaun. Hepiniz orada toplanacaksınız, mahşer yerinde hesabınız görülecek. Ve yevme tekumus sa'ah yüblisül mücrimum. Kıyamet koptuğu gün, günahlara batıp gidenler, hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Bugün çok zorlu bir gün diyecekler. Bugün dehşetli bir gün diyecekler. Bugünü keşke görmeseydik diyecekler ama o hayal kırıklığına o gün onlar uğrayacaklar. Evet. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ Çünkü Allah'a ortak koştukları putlarından kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmaz, yardımcı çıkmaz, destekçi çıkmaz, torpilci çıkmaz. Putlar ne yapabilecek de? Kendisine faydası olmayan putun sana faydası olur mu? Asla olmaz. O gün o tapındıkları, putlaştırdıkları insanlar da, heykeller de hiçbirinin onlara faydası olmayacak. Hiçbiri şefaatçi olamayacaklar. Onlar o zaman ister istemez ortaklarını inkar edip reddedecekler. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ Bugün inkar etmeleri gerekirken, kıyamet günü kendilerine yardım etmeyince inkar edecekler. Allah diyor ki, bu dünya imtihan yeridir. Kimin inanıp kimin inanmayacağını tespit için gönderdim ben. İnkar edeceksen putları, putlaştırdığın şeyleri burada, dünyada inkar et. Yarın kıyamette inkar etmenin sana bir faydası yoktur. Ama onlar o gün inkar edecekler, o günkü inkarın da zaten faydası yok. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ Kıyamet günü geldiğinde, kıyamet koptuğunda, mümin ve kafirler birbirinden ayrılırlar. İnsanlar inançlarına göre tasnif edilecek. Asırlara göre tasnif edilecek. Fevç fevç, grup grup, bölük bölük insanlar toparlanacaklar. İnsanlar imanlarına göre, asırlarına göre değişik değişik gruplara getirecekler kıyamet günü mahşer yerinde. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Evet, iman edenler وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İmanlarının gereğini kulluk olarak, ibadet olarak ortaya koyanlar فَهُمْ ف۪ي رَوْزَةٍ يُحْبَرُونَ Evet, onlar cennet bahçelerinde ve nimetler içerisinde yararlanıp gideceklerdir. İman edenin gideceği yer cennet ve yararlanacağı şey nimetler olacaktır. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edip mesajları inkar edenlere gelince ve kezzebu bi ayatina ayetlerimizi yalan sayanlara gelince ve liqa'il ahira ahireti de inkar edenlere gelince ahirette Allah'la buluşmayı hesap görüleceğini unutanlara yalanlayanlara gelince ve ulaike fil azabi muhsaru ve onlar da azap için hazırlanmıştır cehennemin başında hazır bekleyeceklerdir. Dizüstü çökmüş vaziyette cehenneme düşecekleri saati, anı, dakikayı bekleyeceklerdir. Diğerleri iman edip ameli salih yapanlar cennetlerde nimet içerisinde yüzecekler. Bunlar ise sıkıntılı bir hayat içerisinde, cehennem içerisinde yaşayacaklardır. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُسْبِحُونَ. Evet, öyleyse akşamladığımızda ve sabah kalktığımızda Allah'ı sınırsız şanını yüceltim. Ya Rabbi, senden güçlü kimse yok. Senden fazla merhametli kimse yok. Bizi affet, bizi bağışla. Bize af ve afiyet isteriz demek suretiyle Allah'tan devamlı yüceltmemiz gerekiyor. Allah'ın şanını yüceltmemiz, Allah'ın ismini yüceltmemiz, Allah'ın emrine göre yaşamak suretiyle Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmamız gerekiyor. Çünkü وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُصْحِرُونَ. Göklerde ve yerde her türlü eksiksiz övgünün ona mahsus olduğunu görerek öğle ve akşam vaktine girerken de onun şanını yüceltim. Sabah kalkınca abdest alarak, namaz kılarak şanını yüceltmeye başlıyoruz. Evet, yatsı namazıyla birlikte bu iş bitiyor ve yatıyoruz. Yatarken de, kalkarken de, gece de, gündüz de, sabah da, akşam da onun şanını yüceltiyoruz. Onun gönderdiği kitabın ayetlerini okuyoruz. Onun gönderdiği peygamberin öğrettiği duaları ediyoruz ve onun şanı yüceliyor daima. Çünkü göklerde ve yerde her türlü eksiksiz övgüler ona aittir. Biz de o yüzden onu övmüş oluyoruz. Biz de o yüzden onun için namaz kılıyoruz. Onun dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayret gösteriyoruz. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ. Evet. Rum suresi 19. O Allah ki ölüden diriyi meydana getiriyor. Toprak ölüdür, canlılık alameti yok. Ama oradan dipdiri bitkiler çıkıyor. Anne ölüyor doğum evinde, çocuk hayata sağlam çıkıyor. Veya baba kafirdir, ondan Müslüman biri çıkıyor. Yuhricul hayye minel meyyit. Ölüden diriyi çıkarır mı? O çıkarır dilerse. Ve yuhricul meyyite minel hay. Evet. Ölüden diriyi çıkardığı gibi diriden de ölüyü çıkarıyor. Aynı şekilde. Önceki verdiğimiz misallerin tersini düşüneceğiz. Evet. Hayvana bakıyoruz, otları, çöpleri yiyor, buğdayı, arpa yiyor, yemlerini yiyor, et oluyor, yağ oluyor, süt oluyor. Nasıl oluyor bu iş? Yemyeşil yonca yiyor, bembeyaz süt oluyor. Kıpkırmızı domates yiyor, yine bembeyaz süt oluyor. Allah'ın yeryüzündeki insanların emrine verdiği süt fabrikası. Ne verirsen ver, bembeyaz süt çıkıyor. İşte bu, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmanın bir modeli oluyor yeryüzünde. Tavuktan yumurta çıkıyor, yumurtadan tavuk çıkıyor. Hangisi ölü, hangisi diri? İşte tavuk diri ise ondan ölü olan yumurta çıkıyor. Yumurta ölü ise onu belli bir süre kuluçkada durdurduğumuzda ondan diri olan tavuk çıkıyor. Yani inanandan inanmayan, inanmayandan inanan da çıkabiliyor. Dolayısıyla Rabbimiz bu gerçeği de burada bize bildiriyor. Yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyyite minel hayy. Ölüden diriyi meydana getiren, diriden de ölüyü meydana getirendir o. Ve yuhyil arda ba'de mevtiha. Toprağı ölümünden sonra tekrar canlandıran da odur. Güz gününde toprak da ölüyor, ağaçlar da, bitkiler de, meyveler de hepsi bitiyor. Ağaçların yaprağı ve meyvesi yok. Yeryüzünde hiçbir şey yok. Ölü vaziyete geliyor ama baharla birlikte hepsi dirilecek. Baharla birlikte hepsi çiçek açacak, yaprak verecek ve yemyeşil oluverecek. İşte toprağı da canlandıran, toprak içerisindeki bitkileri de canlandıran, vakti saati gelince, mevsimi gelince onları da canlı hale getiren odur. Ve yuhyil arza ba'de mevtiha. Ölümünden sonra toprağı dirilten de yine odur. Ve kezalike tuhracun. İşte aynı bu şekilde siz de binlerce sene yattığımız kabirlerinizden tekrar diriltilip mahşer yerine toplanıp çıkarılacaksınız. Bunu da iyi bilin insanlar. Yeryüzünde her yıl bir sefer gösteriyor Rabbimiz. Nasıl kainatı, yeryüzünü öldürüp diriltiyorum. Her gün bize kendi nefsimizde gösteriyor. Gece yatıyoruz, ölüyoruz, sabah diriliyoruz. İşte bir gün olup mahşer yerinde de böylece diriltileceksiniz buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz 19. ayette. Bugünkü süremiz tamam oldu. Rum suresinin 1 ve 19. ayetlerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 20. ayetten devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.